3 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 8 na zegarach. Czas na serwis. Romuald Wójcik. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji ma chronić polski rynek medialny, mówi wiceszef MSZ. Narodowy pokaz koni arabskich rozpoczyna się w Janowie Podlaskim. W Niemczech dziś obchody 60. rocznicy rozpoczęcia budowy muru berlińskiego. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji to sposób na uszczelnienie przepisów chroniących polski rynek medialny, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Odniósł się w ten sposób do zapowiedzi koncernu Discovery o podjęciu kroków prawnych w razie nieprzedłużenia koncesji dla TVN. W Polsce istnieją już przepisy definiujące kwestie własnościowe na rynku medialnym, mówił wiceszef MSZ. Widzimy bardzo emocjonalne reakcje, oderwane zupełnie od treści tych przepisów, które przecież tak naprawdę już w tej chwili obowiązują, tylko z uwagi na ich nieszczelną konstrukcję mogą być po prostu obchodzone. W zasadzie może być ignorowane polskie prawo w tej chwili. Chcemy to uregulować, ale jednocześnie ustawa, która została wprowadzona, może zostać uzupełniona o taki przepis, który zapewni, że wszelkie modyfikacje będą mogły się odbyć z odpowiednim okresem przejściowym. Zapowiedź podjęcia kroków prawnych wobec Polski została przesłana przez Discovery do prezydenta Andrzeja Dudy i polskiego rządu. 150 koni wystartuje w rozpoczynającym się dziś w Janowie Podlaskim Narodowym Pokazie Koni Arabskich. Wydarzenie, podczas którego zaprezentują się najlepsze konie z krajowych hodowli, potrwa 3 dni. W niedzielę zaplanowano główną aukcję Pride of Poland. 150 koni zgłoszonych do Narodowego Pokazu to rekordowy wynik, podkreśla prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Halimoniuk. Cieszy bardzo, że rośnie ilość koni prywatnych, no bo to też chyba pierwszy raz w historii. Ponad 50% koni w pokazie narodowym to są konie prywatnych hodowli, co pokazuje, że ta gałąź rolnictwa się rozwija. Pokaz potrwa do niedzieli. Tego samego dnia zaplanowano aukcję Pride of Poland. Zgłoszono do niej 16 koni, głównie z państwowych stadni. Według Halimoniuka impreza pokaże, jak pandemia wpłynęła na rynek koni. Zainteresowanie jest duże, zaznacza. Z całego świata ludzie starają się dotrzeć mimo ograniczeń do Janowa. Umożliwiamy też aukcję przez internet, przez telefon, więc też jak ktoś nie dotrze, a wpłacił wadium, to jakoś będziemy starali się mu pomóc, żeby brał w tym udział. Imprezę zakończy w poniedziałek druga aukcja Summer Sale. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Duży pożar w Gdyni. Spłonęło 13 samochodów, a 5 jest uszkodzonych. Strażacy zostali zaalarmowani przed trzecią radą. Auta stały na terenie jednego z serwisów samochodowych. Pożar gasiło 5 zastępów straży. Przyczyny pojawienia się ognia ustala policja i ekspert z zakresu pożarnictwa. W Niemczech dziś obchody 60. rocznicy rozpoczęcia budowy muru berlińskiego. 13 sierpnia 1961 roku komunistyczne władze zamknęły granice między wschodnią a zachodnią częścią Berlina. W centralnych uroczystościach przy dawnym przejściu granicznym na Bejanauer Straße uczestniczyć będą m.in. prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier i burmistrz Berlina Michael Müller. Obaj politycy złożą wieńce ku czci ofiar pomordowanych przy próbach przedostania się do zachodniej części miasta. To właśnie tutaj, nieopodal dzielnicy Pankow, władze NRD rozpoczęły 60 lat temu zamykanie granicy, wznosząc zasieki i bariery. Liczący 155 km mur miał zahamować falę uciekinierów kierującą się na zachód. Mur berliński stał się synonimem żelaznej kurtyny i symbolem komunistycznej tresury, jakiej byli poddawani obywatele zarządów Waltera Olbrychta. Reżim totalitarny NRD należał do najsurowszych na świecie. Rozkazy strzelania do uciekinierów były stałym wątkiem polityki partii SED do 1989 roku. Liczba ustalonych ofiar tej praktyki waha się od około 300 do 900 zabitych. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Policjanci z Hiszpanii i Szwecji wspierani przez Europol rozbili międzynarodowy gang handlarzy narkotyków. Zatrzymano 71 osób, Szwedów, Hiszpanów i Polaków. Śledztwo w tej sprawie trwało 3 lata. Policjanci ustalili, że do przemytu narkotyków między Szwecją a Hiszpanią przestępcy używali firmy zajmującej się przeprowadzkami, powiedział szwedzkiej telewizji publicznej prokurator Pontus Bergstam. To, co ich wyróżnia, to fakt, że do przemytu i transportu narkotyków używali firmy przewozowej. Policja przechwyciła ponad 2 tony haszyszu i marihuany, a także duże ilości kokainy i amfetaminy. Ania Dąbrowska to kolejna gwiazda tegorocznej trasy Lata z Radiem. Premiera koncertu z Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie dziś o 20 w pierwszym programie Polskiego Radia. Piosenkarka mówiła w radiowej jedynce, że udział w koncertach online to dla niej zupełnie nowe doświadczenie. Nie ma tej interakcji z publicznością, do której po prostu jestem przyzwyczajona, ale... Czas na sport. Robert Grzędowski. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP Masters 1000 w Toronto. W meczu trzeciej rundy wrocławianin wygrał z Gruzinem Nikolozem Basilaszwilim po trzech zaciętych setach. Pierwszą partię po tiebreaku wygrał Gruzin, dwie kolejne zakończyły się zwycięstwami Huberta po 6-4. Co ciekawe, Hurkacz rozegrał dopiero swój pierwszy mecz w turnieju, bo w rundzie pierwszej dzięki dobremu rozstawieniu miał wolny los, a w rundzie drugiej jego rywal Japończyk Kei Nishikori wycofał się z gry z powodu kontuzji. W ćwierćfinale w Toronto rywalem Huberta Hurkacza będzie Rosjanin Daniil Miedwiediew, to wicelider rankingu ATP. Poprzeczka wędruje więc wysoko. Solidną przeszkodę mieli też do pokonania piłkarze Rakowa Częstochowa w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy, ale niespodziewanie dali radę. Raków wygrał z Rubinem Kazań po bezbramkowych remisach i dogrywce, w której gola strzelił Gutkowskis, a rzut karny obronił Kowacewicz. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Tomasza Kłosa było to imponujące zwycięstwo zespołu z Częstochowy. Kosmos trzeba chwalić, widać taką wolę walki, wolę zwycięstwa w tym zespole i widać, że oni się nie poddają i ten mecz pokazał, że zasłużenie awansowali do kolejnej rundy, no tylko się cieszy. Podopieczni Marka Papszuna nie byli faworytami starcia z zespołem z Tatarstanu, choćby dlatego, że jeden skrzydłowy Rubina, Kwitrza Kwaraczkelia, wart jest więcej niż cała drużyna z Częstochowy. Jego wycena to 18 milionów euro, wycena całego Rakowa 15 milionów. Pieniądze jak widać nie grają, a wartość piłkarzy najlepiej oddają ich występy, dlatego bezcenny jest na razie w tym sezonie bramkarz Rakowa Vladan Kowacewicz. W lidze, superpucharze i europejskich pucharach Bośniak obronił już łącznie 6 jedenastek, a wciąż mamy sierpień. Raków w decydującej rundzie kwalifikacji do Conference League zagra z belgijskim Gent. Przygotowania będą ułatwione, bo przełożono dwa najbliższe mecze ligowe Częstochowian. Tymczasem reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet poznała rywalki, z którymi zmierzy się w fazie grupowej tegorocznych Mistrzostw Świata. Przypominam, Polki zagrają w grudniu w Hiszpanii dzięki dzikiej karcie, jaką otrzymały od organizatorów. A zagrają w grupie B z Rosjankami, Serbkami i Kamerunkami. Występujące pod neutralną flagą Rosjanki to wicemistrzynie olimpijskie z Tokio. Poważne wyzwanie. Mistrzostwa Świata Piłkarek Ręcznych rozpoczną się 2 grudnia. A za godzinę jeszcze jeden poranny serwis sportowy w Trójce. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Przed nami, drodzy Państwo, piątek pełen słońca i wysokich temperatur. Przelotnie popadać może jedynie w Tatrach. Temperatury od 23 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, przez 28 w centrum, do 30 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Biomet za nic ma dzisiejszą datę. Mimo piątku 13 będzie korzystne. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek 13, drodzy Państwo, ale za nic proszę mieć tę datę. Będzie dobrze. Pech niech zostanie gdzieś daleko. Poza nami w Trójce dziś mnóstwo pozytywnej energii i ciekawych, interesujących tematów. Łukasz Sobolewski, kłaniam się nisko. Raz jeszcze dzień dobry. Czekając na wiatr, zaprószyłem ogień. Popatrzyłem w głąb siebie odwróconym okiem. Zobaczyłem światło. Zbliżam się do celu, jednak coraz ciemniej wybiegam z tunelu. czas. Wokół pustynia, ślady człowieka. Idę po śladach, tam na mnie czeka krwawiący anioł z wyrwanymi skrzydłami. Zasłonił słońce na horyzoncie jego szkielety cienia. Nie widać końca, nie widać końca. 8:16 na zegarach. Czas na zmagania z historią muzyki. Michał Migała. Kalendarium muzyczne. Jutro, czyli 14 sierpnia, tyle że 60 lat temu, urodził się nie kto inny jak Maciej Maleńczuk. Prawdziwy antysystemowiec, który za odmowę pójścia do Ludowego Wojska Polskiego siedział w więzieniu i po odbyciu kary konfrontował się z ulicą i jako muzyk grający na krawężnikach i na chodnikach. Po czym został zaproszony przez Andrzeja Bieniasza do zespołu Pudelsi, z którą to grupą jako wokalista nagrał 5 płyt, poczynając od bardzo undergroundowego brzmienia. Coraz wolniej bije tętno światła. Ostatni oddech ginącego życia. Przez całkiem miłe i przyswajalne, nawet popowe ballady, jak dawna dziewczyno. Dlaczego dzisiaj, właśnie dziś, spotkałem ciebie, przecież dziś już nas nie łączy nic. Pamiętam, jak pragnąłem spotkać ciebie gdzieś, niby przypadkiem wpaść na siebie, czemu tak nie wierzę. Lecz właśnie dzisiaj, kiedy nic już nie jest tak, twoim przecina się mój szlak. Nie mówiąc już o własnym projekcie Homo Twist, w którym zmierzył się z takimi klasykami polskiej literatury jak Bema Pamięci Żałobny Rapsod, udowadniając, że jest autorem wszechstronnym i bardzo kreatywnym. Oby więcej takich. To było Kalendarium Muzyczne. Michał Migała. Dziękuję. Jessie Ware po ósmej w Trójce. Drodzy Państwo, od 15 lat, 13 sierpnia w Polsce obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Takich osób na całym świecie mamy od 8 do 15% według różnych badań. Wśród nich znane postaci jak Barack Obama, Angelina Jolie, Bill Gates czy Paul McCartney. Czy leworęcznym jest w życiu łatwiej czy trudniej? O tym już teraz porozmawiam z Państwa i moim gościem Adrianna Sęczyszyn, psycholog, osoba leworęczna. Dzień dobry, witam Pani Adrianno. Dzień dobry. No właśnie, jak to jest z tymi leworęcznymi? Macie pod górkę, czy raczej nie jest tak źle, jak wiele niewtajemniczonych osób to określi? Ja już urodziłam się w latach 90., a w Polsce jeszcze do lat 80. pokutowało takie przeświadczenie, że generalnie osoby leworęczne warto przyuczyć, żeby zmieniły rękę dominującą. No i dzisiaj już wiemy, że to jest szkodliwe dla naszego rozwoju, także lepiej pozwolić leworęcznym być leworęcznymi, bo w przyszłości duże ryzyko, że będą mieć problemy, jakby zaburzenia pamięci, koncentracji uwagi, zaburzenia mowy, trudności w czytaniu i poprawnym pisaniu. Także wiem, że tego już się obecnie nie praktykuje. Łapie nasze dziecko za kredkę lewą rączką, nie zmieniamy tego. Nie zmieniamy, niech maluje lewą. Pozwalamy, niech maluje. Natomiast ja powiem szczerze, ja w ogóle zapominam o tym, że jestem osobą leworęczną, przypominają mi o tym pacjenci. Najczęściej seniorzy i mówią o tym, kto z rodziny jest leworęczny, o tym, że sami tacy byli, ale zostali przyuczeni właśnie. Uskarżają się na to pani pacjenci? Są jakieś problemy z tym związane? Nie, raczej mówią o tym, no wspominają, że w ich czasach to było niemożliwe. Bardzo często na przykład przywołują postać Einsteina i tak uprzejmie zagadują, że osoby leworęczne są jakoby bardziej inteligentne, bardziej uzdolnione artystycznie, matematycznie. No badania tego nie potwierdzają. Natomiast są takie dwie dziedziny, w których faktycznie możemy to wykorzystać. Pierwszą jest sport i są to takie dyscypliny jak tenis, tenis stołowy, szermierka, nawet 50% szermierzy to osoby leworęczne. To może także rodzić przewagi. To daje przewagę bezwzględnie. No i drugim obszarem jest to, że badania pokazują, że leworęczni są, łatwiej się przystosowują do środowiska. Przez to, że my funkcjonujemy w świecie praworęcznych, to nasza prawa ręka jest bardziej sprawna niż lewa ręka osób praworęcznych. I na przykład, gdyby ta ręka, nasza lewa dominująca była uszkodzona, no to badania pokazują, że z większą łatwością się przestawimy na prawą rękę. I dodatkowo prawdopodobnie mamy więcej połączeń pomiędzy lewą a prawą mózgu, półkulą mózgu. A są jakieś produkty, pani Adrianno, dedykowane osobom leworęcznym? Oczywiście, są specjalne długopisy, są przede wszystkim nożyczki. Ja to już nie mam problem z wycinaniem, do dzisiaj mam, także warto mieć pod ręką stosowne nożyczki chociażby. No proszę, czyli nie jest tak źle. Okazuje się, że ta leworęczność może być atutem, a na pewno przeszkodą nie jest. To wszystkiego dobrego z okazji Pani Święta. Bardzo dziś dziękuję, pozdrawiam wszystkie osoby leworęczne. Świętują psycholog Adrianna Sęczyszyn Państwa i moim gościem w Trójce. Wszystkiego dobrego Pani Adrianno, no wszystkiego dobrego też naszym słuchaczom leworęcznym. 8:26 na zegarach. Przy mnie bez znak nie chodzi. chciej, ja błagam, chciej rozpalać serce i krew kotłować. Chciej, ja błagam, chciej być moją drogą, bez snach nie chować. Czasem bywam niczym sztorm, fale brzegi rwą. Ty to możesz trzymać, więc błagam cię, chciej. Ja błagam, chciej. Ja błagam, chciej. Bez słów, chciej. Ja błagam, chciej. Ja błagam, chciej. Być ze mną. Na zegarach 8:29. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert zapraszam. Główny Urząd Statystyczny opublikuje dziś pełne dane o inflacji w lipcu. Według wstępnego szacunku dokonanego przez Urząd Statystyczny inflacja w ubiegłym miesiącu wzrosła do 5% z 4,4% w czerwcu. Zakładamy, że inflacja w lipcu wyniosła 5%, a więc była taka sama jak wskazał GUS we wstępnym szacunku, powiedział ekonomista Banku PKO Adam Antoniak. Spodziewamy się, że w lipcu wzrosła inflacja bazowa. Ekonomista zwrócił uwagę, że we wstępnym szacunku GUS wskazał, iż w lipcu wyraźnie drożały żywność, paliwa i nośniki energii. Reszty nie znamy. Sądzimy jednak, że inflacja bazowa w lipcu wzrosła do 3,7% z 3,5% w czerwcu. Czekamy więc na informacje o tym, co podbiło inflację bazową, powiedział Antoniak. Jego zdaniem jedną z przyczyn wzrostu inflacji bazowej mogą być ceny łączności. Poza tym Bank PKO spodziewa się wyższego wzrostu cen w sektorach, które wychodzą z pandemii, a więc w rekreacji i kulturze oraz restauracjach i hotelach. Z prognoz PKO wynika także, że wzrostu inflacji można się spodziewać także w sierpniu, na co złożyła się m.in. podwyżka cen gazu, która weszła w życie w tym miesiącu. Myślę, że wzrost inflacji w sierpniu jest już przesądzony. Czekamy na dane, które jeszcze spływają, ale sądzę, że inflacja w sierpniu wyniesie około 5,2%, powiedział ekonomista Banku PKO. Tak zwana gierkówka przechodzi do historii. Drogowcy zapowiadają, że od dziś kierowcy będą mogli korzystać z nowego odcinka autostrady A1 między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskim. Tym samym skończy się uciążliwa jazda po starej, mocno zniszczonej nawierzchni drogi krajowej nr 1, którą potocznie nazywano gierkówką. Aleksander Przoniak. Udostępnionych zostanie prawie 7 km betonowej jezdni między miejscowościami Wygoda i Parzniwice, co będzie oznaczało, że cały 25-kilometrowy odcinek między Piotrkowem Trybunalskim i Kamińskim będzie można pokonać po nowej drodze. Przed końcem roku drogowcy oddadzą natomiast do ruchu 4 z 5 odcinków budowanej autostrady A1 od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski Południe oraz od Kamińska do początku obwodnicy Częstochowy, łącznie z drugim wiaduktem nad linią kolejową. Autostrada na tych odcinkach zastąpi drogę numer 1, czyli popularną gierkówkę. Miała to być droga szybkiego ruchu, ale wszystkie jej skrzyżowania były na jednym poziomie, co wydłużało czas podróży i obniżało jej komfort oraz bezpieczeństwo. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,22 zł, za euro 4,57 zł, dolar amerykański kosztuje 3,89 zł, a funt brytyjski 5,38 zł. No,

Cóż, drodzy Państwo, godzina taka, że czas na finalne akcenty naszego piątkowego porannego spotkania, a więc zaproszenia i podziękowania. Zaproszenia będą dwa. Gościem letniego salonu Trójki już za kilka minut będzie Marcin Grzegżółka, trener mentalny sportowców. Zapraszam Państwa na tę rozmowę w imieniu Marcina Jagiełłowicza, a po godzinie 9:00 spotka się z Państwem i przemówi swoim ciepłym i pogodnym głosem Marta Piasecka. Zaś za ostatnie kwadranse i godziny dziękujemy, kłaniając się nisko w składzie Zofia Kruszewska, Paweł Turski i mówiący te słowa Łukasz Sobolewski. Dobrego piątku i pogodnego weekendu. Do usłyszenia. Marcin Jagiełłowicz przy mikrofonie, ze mną Marcin Grzegżółka, prezes Fundacji Z Ławki Rezerwowych, trener mentalny sportowców i piłkarz. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Skoro lato, to sport i o sporcie porozmawiamy, chociaż trochę w mniej typowy sposób. Zacznijmy od tego, czym się wasza fundacja zajmuje. Z Ławki Rezerwowych, no taka intrygująca nazwa. Pomagacie młodym ludziom, licealistom głównie, w nietypowych, ciężkich, często życiowych przypadkach wyjść na prostą właśnie przy pomocy piłki nożnej, tak? Tak. Tutaj wiek jest taki, powiedzmy, od 12 do 18 lat. Także, ale też i pomagamy ludziom już dorosłym, więc jakby i dzieci, i dorośli. Poprzez sport oczywiście, no bo tak myślę, że każdy gdzieś siedział na tej swojej ławce rezerwowych i czasami ktoś po prostu podał tą pomocną dłoń i pomógł w jakiejś tam życiowym być może zakręcie. Więc jakby tutaj fundacja pomaga przez sport, czyli prowadzimy zajęcia piłki nożnej w dwóch ośrodkach. Tam właśnie nasi trenerzy robią zajęcia piłki nożnej raz w tygodniu. Działamy. Wróciliście właśnie z Petersburga z Euro. Vanem 40-letnim, który najpierw odnowiliście, ci chłopcy pojechali, niektórzy pierwszy raz za granicę. Jak to było? Rozumiem, że dopiero wróciliście niedawno z tego wyjazdu. Nie no, van nie jest taki stary, jeszcze do 40 roku brakuje, czyli 39. Nie no, faktycznie samochód, który kupiliśmy, był w stanie takim, no powiedzmy, że dużo było pracy przy nim, tak? Więc jakby tutaj włączenie dzieci w działania tego projektu, to tak naprawdę wyszło od nich, dlatego że na którymś z treningów zaczęliśmy rozmawiać o euro, że fajnie by było wyjechać, że może jakimś samochodem, no ale jak samochodem, to jakim? No jest nas trochę, tak? Więc jak myśleliśmy, mówię, może jakiś van i tak dalej. No więc pierwszym tym momentem było to, żeby kupić samochód, więc zaczęliśmy szukać takiego vana. Uruchomiliśmy zbiórkę, chłopcy tam udostępniali, angażowali się w to. No i tak powolutku się nam to krystalizowało, chociaż na początku nie wszyscy, włącznie ze mną, myśleliśmy, że nam się to uda, no bo jednak 1300 kilometrów, prawie 1400 do Petersburga, samochód, który jeszcze, no, jak już kupiliśmy, to wiedzieliśmy, co mamy, więc mieliśmy kupę roboty, ale no udało się, zrealizowaliśmy to. I po co? Po to, żeby chłopcy widzieli, że w jedności siła, że warto prosić, że warto mówić o swoim problemie, mówić o tym, że czegoś nam potrzeba i razem możemy właśnie zrealizować taki cel, a pewnie jak samemu chcielibyśmy coś takiego zrobić, to byłoby to niemożliwe. Więc jakby pokazujemy im, że w jedności jest ta siła i warto się wspierać, warto być w dobrej grupie, szukać ludzi, którzy faktycznie nam sprzyjają, nie? Bo wasza fundacja nazywa się Z Ławki Rezerwowych. No i rzeczywiście pomagacie, rozumiem, tym młodym ludziom czasami z tej ławki rezerwowych wstać i zacząć grać, bo to są często chłopcy, którzy nie mają taty, którzy są z różnych rozbitych rodzin. No i wy im pomagacie przez sport tak naprawdę. Tak, no dużo jest tych dysfunkcji, że albo jeden z rodziców wychowuje, ale też są chłopcy, którzy gdzieś tam popadają w jakieś gry, zamykają się, gdzieś tam izolują się od tego dnia codziennego, więc mało wychodzą na zewnątrz, mało gdzieś tam uprawiają sportu, no i gdzieś próbujemy im pokazać, że właśnie można wrócić do sportu, że jakieś, niektórzy mieli jakieś niepowodzenia, więc też próbujemy im to w jakiś sposób wytłumaczyć, mówimy, chodź tutaj do nas, zobacz. No a między innymi właśnie ciągamy ich takimi wielkimi rzeczami, bo chcemy robić wielkie rzeczy, pokazywać im, że właśnie razem warto zrobić coś takiego, gdzie będzie, no tak jak oni, no to wiadomo, że oni się gdzieś tam pochwalą, wstawią jakieś zdjęcia na Facebooku, zmienią zdjęcia profilowe, gdzieś tam cała klasa temu kibicuje, czy nauczyciele dopytują, więc to dla nich jest takie super, no są znowu jakby w jakimś centrum zainteresowania, czy mogą się czymś zwyczajnie pochwalić, nie? Powiedział pan, że mają swoje problemy. Przypominam sobie, że zaprosił pan na trening właśnie do tych chłopców Legię Amp Football. Powiedzmy w ogóle, czym jest Amp Football. Potem powiemy, co to znaczy mieć problemy. A propos tego. Futbol to jest sekcja piłki nożnej, gdzie no już dorośli ludzie, ale też i juniorzy tutaj grają bez jednej kończyny. Jest też reprezentacja Polski AmFootball, więc taką drużynę zaprosiliśmy do nas, do naszego ośrodka. Jakie reakcje? Przepiękny czas, chyba jeden z lepszych, jedno z lepszych spotkań, które oglądałem, dlatego że akurat w tym ośrodku to była taka młodzież w wieku tam powiedzmy 18-19 lat i to byli chłopcy, którzy gdzieś tam trochę narzekali na to życie, że a to nie tak w domu, że jakby no też mieli jakieś konflikty z prawem, nie chodzili do szkoły, czy gdzieś tam zaniedbywali pewne obowiązki, czyli tak na dobrą sprawę byli w takim etapie swojego życia trochę takiego narzekania. A tutaj nagle przyjeżdża Legia Amp Football, chłopcy, tak, zawodnicy ubrani, pełen rynsztunek, Legia Warszawa, tak, stroje, nie mają jednej kończyny, wchodzą o kulach, no dla nich to, no to już, tak jak zawsze gramy, no to zawsze jakieś są, a to źle kopną piłka, a to piłka ma za mało powietrza, a to, no takie proste rzeczy, które ich tam gdzieś cały czas narzekają. A tutaj absolutna cisza, my zaczęliśmy grać ten mecz, była taka odpowiednia cisza, więc ten kontrast taki, który my pokazujemy, to mi pokazał, że chcę to robić tak naprawdę, no bo nam to jest potrzebne, nie? No nawet nam dorosłym, że jak tam gdzieś tam próbujemy, jakiś mamy słabszy dzień, gdzieś tam narzekamy, to się okazuje, że potem gdzieś życie nam stawia kogoś, że no faktycznie ma dużo trudniej i te moje problemy może nie są aż takie duże, a może jakieś zadania są do rozwiązania, nie są to problemy. Pan też zajmuje się, no właśnie, nie wiem, czy można tak powiedzieć, trenowaniem dorosłych. To jest trener mentalny, ktoś, kto pomaga sportowcowi ułożyć pewne rzeczy w głowie, tak? Tym się zajmuje trener mentalny? Tak, no, znaczy wiadomo, każdy przypadek jest inny to podejście musi być różne, ale generalnie, no, ja pracuję dużo z młodzieżą, więc jakby tutaj chłopcy mają, no, wiadomo, każdy głównie pracuje z piłkarzami, więc wiadomo, że każdy z nich chce zostać tym piłkarzem, gdzieś tam te cele są postawione daleko, że jakby tutaj jako piłkarz chce gdzieś tam grać w dobrym klubie i tak dalej, no ale my wracamy do początku, jakby czy te cele tygodniowe masz ustalone, miesięczne, jak to wygląda, czy jest porządek w twoim życiu, jakie obszary w twoim życiu są dla ciebie ważne. No i od tych fundamentów tak naprawdę zaczynamy, prawda? Ja się staję dla nich też takim, no jakby to też taki jest etap początkowy tego poznania, tak, żeby akurat moja filozofia pracy jest taka, żeby stawać się dla nich takim przyjacielem, na dobre i na złe, czyli też wymagać, ale być takim przyjacielem, któremu mogą wszystko powiedzieć. No i otwierają się chłopaki, z tego można wyciągać wnioski i gdzieś ich torować i pomagać, nie? Ale pomaga pan też profesjonalnym sportowcom. Z czym oni przychodzą? To są ludzie, którzy przychodzą z problemem, czy raczej po prostu potrzebuje kogoś, kto będzie obok, kto będzie gdzieś tam pilnował pewnych spraw, pomagał, radził? Różnie. Każdy sportowiec jest na jakimś swoim etapie. No dużo w tych też chłopcy mają takich oczekiwań nabudowanych, tak, że już tam ma się coś wydarzyć i tak dalej. Zaniedbują trochę swoje obowiązki takie codzienne, tak, no bo wiadomo, że to jest praca już w tym zawodowym sporcie, no to naprawdę jest dzisiaj dość mocno wyżyłowane, więc jakby taka praca codzienna i taki monitoring mój z tygodnia na tydzień, no to im pomaga, no bo jakby ja też egzekwuję od nich, tak, że jeżeli sobie coś ustala na dany tydzień, no to spotykamy się i rozmawiamy o tym, czy były jakieś trudności, czy to zrobił, czy nie, jak z koncentracją, czy poprawił. No w zależności z czym do mnie przychodzi, co z tygodnia na tydzień mamy do pracy, nie? Jest coś takiego w sporcie, co można przełożyć, nie wiem, na pracę w biurze, na codzienność, bo rozumiem, że no sport jest jakąś ważną częścią też naszego życia. Dzisiaj myślę, że ten pęd życia i przyswajanie przez ludzi tych treści, przez media społecznościowe i tak dalej, no to czasami, nie wiem, no zalecam coś takiego, mówię, słuchaj, kiedy byłeś na spacerze, nie? Czy może warto by było wyjść na spacer, ale mówię, że nie z telefonem, nie? I potem okazuje się, że jeden z trenerów wyszedł sobie na taki spacer, raz, drugi mówi, kurczę, dostałem trochę oddechu, nie? Czyli też warto po prostu pobyć samemu ze sobą. My dzisiaj jesteśmy napastowani tymi wszystkimi środkami, gdzieś słuchamy radio, to, ale tylko spokój jest w ciszy, więc w tej ciszy możemy odnaleźć też odpowiedzi na wiele, wiele nurtujących nas pytań. Więc jakby zachęcam do tego, żeby po prostu dać trochę krok do tyłu, trochę zwolnić i faktycznie poświęcić chociaż jakiś niewielki czas dla siebie samego, nie? Śledził pan występy w Tokio? Dziś, teraz dużo pracy po powrocie, ale coś tam przelatuje, coś tam się śledzi, no jest jak jest, tak? I jakieś kolejne projekty, które planujecie z ławką rezerwowych? No projekt taki teraz, który robimy, to jest tutaj, moim marzeniem zresztą było stworzyć ligę, taką profesjonalną ligę dla chłopców, którzy są niezrzeszeni w klubach piłkarskich, w akademiach piłkarskich. No i taki projekt nam się krystalizuje, będą chłopcy rozgrywać takie mecze na Legii, będzie to sezon letni, wiosenny, więc zaczynamy już od września, więc cieszymy się, mamy już pierwsze zespoły, więc chłopcy będą grać. Świetnie. No i waszym chyba takim długofalowym pomysłem, marzeniem, no jest stworzenie takiego, nie wiem jak to nazwać, koledżu dla piłkarzy, dla młodych piłkarzy, jakiegoś takiego skoszarowania młodych chłopaków, którzy chcą mieć jakieś cele. Tak, to jest nasze marzenie, wybudować taki ośrodek, ale koledż nawet mi się podoba, tak, to w koledż to tak, jest ta nauka, która też jest im potrzebna. Tak, mamy już plany tego ośrodka, chcemy wybudować właśnie taki ośrodek, gdzie będą mogli tam przyjść dzieci, którzy, no, chłopcy, którzy na przykład nie mają w ogóle rodziców, czyli chłopcy z domu dziecka, czy z takich dysfunkcyjnych, gdzie gdzieś tam prawa są odebrane rodzicom, no, dla takich dzieci najbardziej uciemiężonych. Chcemy wybierać tych chłopców